Straks in Radiobureau Sport, stoppende zwemmers, fietsen in de sneeuw en jobadvies voor Formule 1-analisten die buiten de boot vallen. Dat straks na het NOS Journaal met Jeroen van Kan. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb biedt vanmiddag namens het college van BMW excuses aan voor het aandeel van de stad in de slavernij. Het onderzoek bleek vorig jaar dat er in de 17e en 18e eeuw nauwe banden waren tussen de stadsbestuurders en de handelscompagnieën, en dat de groei van Rotterdam als wereldhaven mede mogelijk was door de handel in de 19e eeuw op Nederlands-Indië. Het moet voor gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar mogelijk zijn om een coronavaccin te krijgen. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad. Over het algemeen hebben kinderen weinig klachten als ze zijn besmet, maar een kleine groep wordt heel ziek, zegt de raad. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De aandeelhouders van het bedrijf hebben vanochtend in Ahoy voor de verhuizing gestemd. Een klein deel van de banen wordt overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk en een deel blijft hier. Het gerechtshof in Groot-Brittannië vindt dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd mag worden aan de Verenigde Staten. Hij kon nog in beroep, dus voorlopig blijft hij in Londen. Amerika wil hem vervolgen vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten in 2010. Eerst even een kleine ode aan Cambuur-trainer Henk de Jong. Deze week werd bekend dat de pas 57-jarige coach de komende tijd zal ontbreken in Leeuwarden. Er is een kieste ontdekt in zijn hoofd en Henk wordt behandeld. Afgelopen weekend gebeurde er al iets onverklaarbaars. Na 4 prachtige eredivisie-overwinningen op rij verloor een slap en hopeloos Cambuur plotseling met 1-6 van Vitesse. Trainer Henk de Jong ontbrak en de spelers waren zichtbaar ergens anders met hun hoofd. Het deed me denken aan een avondwedstrijd van Cambuur in september dit jaar. De Vriezen verloren met 9-0 van Ajax. Henk de Jong verscheen na afloop voor de camera en hij zei: ik laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos vandaag, die lieve schatten. Henk de Jong heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met ziektes in zijn omgeving. Zijn vrouw was volgens Henk een periode niet fit. En toen zijn assistent Fouke Boy herstelde van een herseninfarct en weer een dag naar de club kwam, had Henk kippenvel over zijn hele lichaam. De komende tijd draait het even niet om anderen, maar om Henk. En daarom namens de voltallige redactie van Bureau Sport, inclusief een anonieme collega wiens naam begint met een F en eindigt op rank evenblij, via deze weg een oproep aan alle spelers van Cambuur: doe het vanavond tegen Willem II voor die lieve schat. Voor trainer Henk de Jong. Dit is Bureau Sport, waarin twee sportfanaten hier op zoek gaan naar zwetende mannen en vrouwen. Met het melkzuur in de spieren. Die heeft pijn in de benen. En die vragen ze maar al te lief het sporten nu van het lijf. Ja, welkom bij een gloedje nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport op deze 10 december alweer. Zoals iedereen weet, de verjaardag van Stef Blok. Aha. Maar naast mij zit een man die echt in de Dacia van Poetin is geweest. Aanstormend talent Wouter Bouwman. Goedemiddag. Inderdaad, Frank. Ja, goedemiddag. Dat lijkt me eigenlijk een verhaal voor een andere keer. Want wij gaan onze pijlen straks richten op openwaterzwemmer Ferry Weertman. Hij stopt plotseling met topsport. Ja, de veldrijders gaan iets nieuws doen. Fietsen in de sneeuw. Wat daar leuk aan is, vragen we aan de Nederlandse topper ter plaatse. En dit weekend gaan de Nederlandse curlingmannen er alles aan doen om zich te plaatsen op het Olympisch kwalificatietoernooi in Nederland. En wij geven wat laatste tips. En uiteraard ook aandacht voor de grande finale van de Formule 1. De Grand Prix van Abu Dhabi. Dat en ongetwijfeld veel meer. Tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Maar voordat we beginnen, eerst natuurlijk even een kort overzicht van de opvallendste momenten van deze week in de sportmedia. Dan begin ik bij Op 1 van gisteravond. Dat kijk ik eigenlijk altijd als Erik het niet presenteert. Ja, dat heb ik ook. Ja, en ook daar ging het natuurlijk over de Formule 1. Je ontkomt er niet aan. En Eppo van Nispe, de koning van beeld- en geluidarchief, kwam daar met een filmpje van Jos Verstappen met een fun fact over twee andere race-analisten. Jos Verstappen was 21. Zonder enige twijfel het grootste talent dat Nederland ooit had. Daar is Tom Romeo Coronel. Eén van een tweeling. Zijn broer heet Tim Alfa. Het is werkelijk onwaarschijnlijk. Ja, inderdaad. Echt onwaarschijnlijk, toch? Ja, je bedenkt het niet. Maar ik ben niet heel erg thuis in de auto's. Maar Alfa Romeo is toch niet echt het bijzonderste merk, toch? Ja, maar daarom in dit geval ook wel goed gevonden, vind ik. Ja, dat is ook wel weer waar. Nou ja, goed. Nu we de voorbije tv-week toch bespreken, is mij ook wat opgevallen. In het spelprogramma Per Seconde Rijker, dat kennen we allebei goed, zeker, werd een bijzondere ronde gespeeld. De volgende vraag, die zit boordevol humor. Maar dat is dan wel humor om te lachen. Want die gaat over persiflages op de volgende sporters. We gaan zo persiflages horen. Gaat ze niet zelf doen? Nee, ik dacht, we hebben nu wat geld uitgegeven. We horen de originele persiflage. En dan is de vraag, wie wordt gepersifleerd? Oké, nou goed, een officiële persiflage. Sportmensen die worden gepersifleerd. Erik Dijkstra gaat het niet zelf doen, dus ik natuurlijk verder kijken. Ik verheug me op, ik noem maar iemand, Ronald Koeman bijvoorbeeld. Vind ik altijd top imitatie. Nou, Ronald Koeman, die kwam voorbij. Nummer 6. Ik mocht altijd met Erwin nog even opblijven. En dan zaten we met natte haartjes en pyjama. Klassieke imitatie, van Diederik van Vleuten, Ronald Koeman. Klassieke imitatie, er is toch maar één klassieke imitatie, Frank Evenblij. Ja, en dat is deze Ronald Koeman. En dat is, moet ik wel eerlijk bekennen, dat is een imitatie van Ronald Koeman, van Diederik van Vleuten, die Ronald Koeman nadoet. Nou, en hij is hartstikke goed. Dat dacht ik ook, ja. Ten slotte nog even over darten. Volgende week begint het WK weer. Heerlijk lekker. En Michael van Gerwen die heeft niet zo'n heel goed jaar. Maar die laat in de Darts-podcast Iedereen houdt van darten zien... dat hij zijn zelfvertrouwen echt nog niet kwijt is. Ja, ik had eigenlijk een heel leuk opkomstnummer. Alleen, het is niet meer heel erg gepast om zijn nummer te gebruiken. Hij heeft die van mij geschreven. Dat is R. Kelly, the world's greatest. Ja. Die is er dus helemaal klaar voor. Ja, maar dit is toch ook wel weer typisch zelfvertrouwen fijn. Of ligt het nou wel bij? Ja, dit is iemand die heel onzeker is en dan wil laten zien hoe zeker die is. Wat ben jij nou opeens zo gereinigd? Nee, dit geloof ik gewoon niet. Ik dacht lekker een uitzending zonder Erik Dijkstra. Beetje gezellig, maar goed. Hou deze sfeer nu maar even vast, want we gaan op naar Ferry Weertman. Ja, de Olympisch kampioen van 2016 die deze week opeens bekend maakte te gaan stoppen met open water zwemmen. Tijd voor een maatschappelijke carrière, zegt hij zelf. Ja, alle reden om hem eens flink onder water te duwen in onze niets en vooral niemand ontziende. Verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Weertman, de heer Ferry Weertman, alias Ferry Ferry Fast, alias Ferry Weertman. Goedemiddag, ja, ik ben er. Ja, ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Ik heb een vermoeden, ja. Ik heb een vermoeden. Ja, u bent 29 en u stopt in de bloei van uw leven met zwemmen. Waarom in godsnaam? Ik heb een supermooie carrière gehad in het zwembad. Of in het zwembad, in het water. En ik heb er enorm van genoten. Maar ik wil graag ook wat meer doen met mijn leven dan alleen zwemmen. Meneer Weertman, u gaat zich richten op een maatschappelijke carrière. Zal ik een geheimpje onthullen? Er is geen reet aan. Dagen op kantoor en alle uitlaatkleppen die zijn dicht vanwege corona. Hebben jullie dan misschien nog een plekje voor mij? Want ik moet wat, hè? Nee, de NPO moet alleen maar bezuinigen. Dus er is hier ook geen plek voor u, meneer Weertman. Helaas. Ja. Helaas. Ja, we vermoeden eigenlijk dat uw partner, Ranomi Kromowi Jojo, hierachter zit. Zeg eens eerlijk, moet u thuis gaan koken, stofzuigen en de was doen vanaf nu? Dat wordt wel vaker aan mij gevraagd nu, ja. Dus dat zou zomaar een van de redenen kunnen zijn. Ja, ja, ja. U sluit het niet uit. Ja, ze is er zelf nog niet uit of ze stopt. Maar ik neem aan dat ze mee kapt nu, toch? Ik bedoel, u gaat toch niet als een soort veredelde voetbalvrouw op de tribune zitten? Toevallig ga ik dat volgende week wel. Ranomi gaat keihard zwemmen bij de WK Korte Baan over een weekje. En dan heb ik het geluk dat ik daarbij mag zitten om haar aan te moedigen. Ja, u noemt het geluk. Ja. Ja, u gaat in 2022 uw scriptie bedrijfskunde afronden. Nou, ja, wij hebben eigenlijk een beter idee na een loodzware zwemcarrière. Lekker alles doen dat God verboden heeft. Net als collega Frank Evenblij, een groot drinker worden. Ik doe eerst die studie afmaken. En dan ga ik daarna wel kijken of drinken mijn vak wordt. Nou ja, we zien wel potentie in u voor het bedrijfsleven. Het Gooise accent van menig manager, dat heeft u namelijk al. Ja, ik ben wat dat betreft in een goede omgeving opgegroeid. Dus ik weet hoe het moet. In ieder geval hoe ik moet praten. Ja, en bent u van plan uw goddelijke zwemlijf te behouden? Of gaat u binnenkort meer op Wesley Sneijder of Pieter van de Hogeband lijken? Ik ga mijn best doen om het een beetje strak te houden, maar ik kan niks beloven. Goed. Wij danken u voor uw tijd en uw openhartigheid, maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Oei, dat klinkt spannend. We gaan het hebben over veldrijden. Heerlijke wintersport vind ik dat. Maar, en dat verbaast me eerlijk gezegd een beetje, nog geen onderdeel op de Olympische Spelen. Ja, het zou toch prima passen, zou je denken, op de winterspelen. Dat vindt de sport zelf ook. En daarom wordt er dit weekend tijdens een officiële wereldbekerwedstrijd in de sneeuw gefietst in het Italiaanse wintersportgebied Val di Sole. Ja, bij de mannen rijden toppers als Wout van Aert en Tom Pidcock mee. Maar bij de vrouwen zijn er een aantal sterren niet bij. Toch bang voor de sneeuw? Kom. Nou, dat gaan we vragen aan een vrouw die wel mee zou rijden. De Tesselse Denise Betsema, die op het punt staat om naar Italië te rijden. Ja, Denise, zitten de sneeuwkettingen al om de fietsbanden? Bijna wel. De auto is er klaar voor in ieder geval. Mijn ouders zijn al op pad die kant op. En ik ga horen als ik ze ook nodig heb. Ik ben heel benieuwd. Want Denise, heb jij wel eens in de sneeuw een wedstrijd gefietst? Ja, alleen dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld in Brussel en in Lille. En ja, dat is dan van die Nederlandse, Belgische sneeuw. Een beetje pattig en zo. Dat gaat het in Italië niet zijn. Nee, dan is het echt serieuze sneeuw, hè? Geen flauwekul. Ja. Nee, precies. Ik zag dat de pistes nu zelfs met de sneeuwschuiver werden schoongemaakt, omdat er te veel sneeuw lag. Dus ja, het gaat wel echt spectaculair worden. Nee, dat vroeg ik me nog af, hè? Want lijkt het misschien een beetje op Texels zand, die sneeuw? Want dan zou jij in het voordeel zijn. Ja, ik hoop het wel, ja. Dat zou mooi zijn. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga morgen verkennen daar. En ja, ik weet echt niet wat me te wachten staat. Nee. Het idee is dus om op deze manier veldrijden olympisch te kunnen maken. Hè? Een olympische wintersport. Ja. Ben je daar enthousiast over? Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook wel een van de redenen dat ik graag meedoe. Het zou super mooi zijn als veldrijden olympisch zou kunnen worden. Wat natuurlijk dan betekent dat het in de sneeuw verreden moet worden. Ja, of op het ijs. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is helemaal spannend inderdaad. Ja. Ik denk dat ik dan toch voor sneeuw ga. Ja, dat klinkt wel iets veiliger, maar je moet natuurlijk toch uitkijken. Hè? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dat het niet in één keer een uitzending wordt van blij dat ik glij. Nee, precies. Dus ik ben echt super benieuwd, joh. Ik weet echt niet wat me te wachten staat. En het lijkt me echt heel leuk om daar zo te rijden. En ook nog eens met een hoger doel. Ja, om toch te kijken of het veldrijden olympisch kan worden. Ja, jij staat tweede, hè, in de wereldbeker. En de nummer 1, Lucinda Brandt, die is er niet bij. Is zij bang voor de sneeuw? Ik geloof wel dat ze lekker in de zon zit. Dus die doet nu wel totaal iets anders. Het was ook een beetje een moment dat veel renners op stage gaan. Ja. Daar hebben veel concurrenten, collega's wel echt voor gekozen. Maar ja, ik verkies dan toch de sneeuw en een wereldbekerwedstrijd boven een stage. Ja, ik snap dat ook wel. Want had je dan ook zoiets van, ja, de koploper is er niet. Dit is mijn moment om even wat extra punten te pakken. Nou, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Ja. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om die trui te kunnen pakken, de leiderstrui. Maar goed, er komen nog wel een aantal wedstrijden aan natuurlijk. Dus ja, je bent van niks zeker, maar ja, dat is ook wel een doel. Ja, ja. Nou, handschoenen aan, muts op en gaan dit weekend. Ja, dat wordt laagjes inderdaad. En thermo-ondergoed. Ja, zondag gaat het gebeuren. Een wereldbeker in de sneeuw. Spektakel gegarandeerd. Ja, hopelijk blijft het de komende dagen vallen, de sneeuw. Denise Betsema, heel veel plezier. Yes, dankjewel. En we blijven nog even bij de winterspelen. Tenminste, dat hopen we. Dit weekend moeten onze curlingmannen zich gaan plaatsen op het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden. Ja, het glijdt allemaal even niet zo heel soepel bij de curlers. Want deze maand degradeerden ze uit de groep met de beste curlinglanden. Maar de knop moet dus om richting de Spelen in Beijing. Ja, alle reden dus om curler Jaap van Dorp vlak voor het allesbeslissende moment nog even een radiografisch hart onder de riem te steken. Jaap, hoe staat het met de spanning? Ja, goed. Natuurlijk gewoon gezonde spanning. Dat zou slecht zijn als we dat niet hadden natuurlijk. Maar ik denk dat we er gewoon helemaal klaar voor zijn. En we hebben er vooral gewoon heel veel zin in. De afgelopen weken kwamen jullie al regelmatig in het nieuws. Het EK ging niet zo lekker en jullie degradeerden zelfs uit de A-groep. Zit dat niet toch nog heel erg in je hoofd? Nee, ja, natuurlijk heb je gewoon daar een teleurstellend resultaat. En daar hebben we nu 1,5-2 weken even de tijd voor gehad om dat ook te verwerken. En dat hebben we met het team gewoon goed gedaan. En iedereen staat nu weer gewoon met de neus dezelfde kant op. En heeft vooral gewoon zin om meer te laten zien dat we wel meer kunnen. Ja, je zegt net, we zijn er echt klaar voor. De neus dezelfde kant op. Hoe merk je dat dan, dat je er nu echt klaar voor bent? Nou ja, we hebben gewoon goed getraind de afgelopen tijd. En eerlijke gesprekken gehad van wat zijn de dingen waar we aan moeten werken. En je merkt ook wel dat iedereen er gewoon open voor is om te kijken van oké, hoe kan ik het beter doen? En hoe kan ik zorgen dat dat we gewoon meer stenen gaan maken en meer wedstrijden gaan winnen. Ja, hoe schat je uiteindelijk dan de kansen in om uiteindelijk te kwalificeren voor de Olympische Spelen? Ik zou niet eens durven te zeggen wie er hier favoriet is, want het ligt gewoon echt ontzettend dicht bij elkaar. Ja, dat OKT, hè, dat wordt gespeeld in Leeuwarden, in Nederland dus. Er mogen natuurlijk geen fans bij zijn, maar is er toch nog iets van een thuisvoordeel? Ja, het is natuurlijk gewoon heel leuk om in Nederland te spelen. En het is fantastisch om een keer zo'n groot evenement hier te hebben. We merken wel dat inderdaad gewoon mensen in het hotel van de receptie en mensen die je op straat soms tegenkomt, dat die natuurlijk gewoon ook voor ons juichen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. En ook zelfs in Leeuwarden, zijn toch redelijk stugge mensen normaal gesproken. Friese, ja, ja, goed, als het curlingteam op visite komt, dan gaan natuurlijk de ramen open. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja. Nee, tuurlijk. Ja, voor ijssporten zijn ze wel... Ja, precies, ja. Hey, het toernooi wordt gesponsord door een erotiek shop. Hè. Dat deed nogal wat stof opwaaien in onder andere Japan en Amerika. Hoe hebben jullie dat eigenlijk gevolgd? Ja, dat is voor ons eigenlijk niet echt relevant. Wij vinden het gewoon leuk dat er sponsoren zijn die het toernooi willen sponsoren. En dat er ophef is, dat is aan hen. Het is voor jou, maakt het niet uit of het een bezem of een dildofabrikant is? Nee, ja, sponsor is een sponsor. Ja, dat is waar. Geld is geld. En daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Dat zijn jouw woorden, ja. Frank Evenblij. Ja, Van Dorp, kun jij ons beloven dat wij deze winterspelen gewoon lekker vanuit onze oude stoel kunnen kijken naar Nederlandse curlers? Ja, dat zou fantastisch zijn. En daar doen we het voor. Dus we gaan ons best doen deze week. Ja, maar de vraag was of je het kon beloven. Ik kan niks beloven, want je weet het nooit natuurlijk. Maar we gaan in ieder geval alles aan doen. Ja, het zou toch geweldig zijn. De Nederlandse curlers gewoon op de Olympische Spelen. Jaap van Dorp, heel veel succes en dank je wel. Dank je. Dit weekend moet het dan gebeuren voor Max Verstappen. En ik vertel natuurlijk niets nieuws, want het gaat al dagenlang nergens anders meer over. Ja, zeg dat. Ook voor veel journalisten voelt de aankomende Grand Prix als de voorlopige kroon op het werk. Voor Olaf Mol en Jack Ploy natuurlijk extra, omdat het hun laatste keer is. Maar ook AD-journalist Arjan Schouten, die volgt de Formule 1 al jaren en jarenlang op de voet. En nu kan het eindelijk gebeuren, een Nederlander wereldkampioen. Ja, Arjan Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Opmerkelijk, jij zit tijdens het duel van de eeuw niet in Abu Dhabi. Nee, gewoon in mijn zolderkamertje. Helaas. Ik was van plan te vliegen afgelopen woensdag. Maar dinsdagavond kwam er een positieve coronatest om de hoek kijken. Niet voor mij, maar mijn vriendin. En dan zijn de regels helder, hè? Dan mag je niet weg. Ach. Ja, hoe ziek ben je ervan geweest dat je er gewoon niet bij kunt zijn bij deze race? Nou, ik heb wel een avondje stevig gebaald. Maar goed. Het is niet anders. Kijk, je overweegt dan nog. Tegen beter weten, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar zal ik toch gaan? Maar ja, weet je, zometeen test je positief in Abu Dhabi. Ja. Kan je helemaal nergens heen. Ja. Nee, ik heb ook al 4 weken in Japan met bibberende handen elke keer tijdens de Olympische Spelen een nieuwe speekseltest ingeleverd, omdat ik bang was dat ik daar 2 weken in een kamertje zou zitten. Ja. Nee, dat risico ging ik niet aan. Bovendien, mijn dochter is nu ook positief, dus ik ben blij dat ik thuis ben gebleven. Ja, ja. Zo is het ook. Je zit nu dus thuis. Zie je het eigenlijk stiekem niet een stukje beter dan als je er wel bij bent? Ja, natuurlijk zie je het beter. Ja, ik zal je een geheimpje verklappen. Waar we ook heen gaan, je zit overal ook gewoon aan televisie te kijken hoor, als die auto's op het circuit zijn. Maar goed, die feeling is wel weg en je spreekt natuurlijk eigenlijk niemand hooguit via de live-verbindingen. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ja, ja, nou, het is wel krankzinnig als je die sport al zo lang volgt. Kijk, en dit is natuurlijk in de Nederlandse Formule 1 geschiedenis absoluut de grootste wedstrijd ooit. Die tweestrijd die wordt afgelopen dagen natuurlijk al behoorlijk opgeklopt. Hè. Max zou onveilig racen, zeggen ze in Engeland. Volgens Red Bull is het gek dat er dit weekend een Brit en een Duitser in de jury zitten. Voor Hamilton en Mercedes. Hoe volg jij dit allemaal vanaf de bank? Nou, met wat korrels zout en af en toe een beetje lachen. Want het is allemaal niet zo anders dan dat het is, hoor. Max Verstappen die race al 7 jaar lang precies hetzelfde. Met het mes tussen de tanden en als er een gat is, dan springt hij erin. Dus het is niet zo gek dat hij dat nu ook doet, nu er een titel op het spel staat. En dat het verhaal van die stewards, ja, allemaal leuk en aardig, maar die zitten er heel vaak. En daar hoor je er nooit iemand over dat er een Duitser en een Engelsman in zitten. En nu het eindspel in zicht komt, moet dat opeens uitgelicht worden. Ja, Ja, de kranten moeten vol, hè. Dus ik snap het allemaal wel. Ja, er moet ook wat gebeuren. En het is natuurlijk ook wel leuk, een beetje die opgeklopte spanning. Hè? Want daardoor gaat het nog meer leven. Ja, het niet natuurlijk, we doen er zelf ook aan mee. Ik zal niet zeggen dat ik me daar zelf niet schuldig aan maak. Nee, wat heb jij dan opgeschreven wat eigenlijk niet klopt? Je maakt natuurlijk, weet je, we zijn nu 14 dagen al bezig eigenlijk. Hij kon natuurlijk in Saudi-Arabië ook een kampioen worden. Dus je bent voortdurend aan het produceren. En je probeert altijd kwalitatief een journalistiek waardig product neer te leggen. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat er af en toe iets groter gemaakt wordt dan dat het normaal gesproken zou zijn. Maar goed, dat hoort ook bij het moment. Zo is het. Arjen, we kennen jou als een nuchtere journalist. Dat horen we nu ook. Als je nou mag kiezen, hè, Max Verstappen, zondag wereldkampioen of zondag niet en dan volgend jaar voor het eerst met jou erbij? Och, ik was zo bang dat je deze vraag ging stellen. hij moet gewoon kampioen worden, joh. Ja? Wat maakt het nou uit of ik daarbij ben of niet? Nou, voor jou, voor jou lijkt me wel, ja. Ja, ik was ook niet bij ze. Bij zijn eerste zege in Barcelona. Weet je, we zien heel veel mooie dingen wel. Ik ging ook eens een keer tijdens de Tour ging 3 dagen naar huis omdat er iemand ziek was. En toen won Tom Dumoulin een etappe. Ja, het zij zo. Ja. Wij zijn slechts de mensen die het mogen verslaan. En soms ben je er wel bij, soms ben je er niet bij. Ik ga er niet heel lang kapot van zijn. Het brengt gewoon geluk als jij er niet bij bent, als ik het zo hoor. Dus dat is een goed teken voor ja, Max Verstappen. Precies wel, ja. Maar goed. Ja, dat, misschien is dat het. Ja. Ja, maar waar zit je geld op in? Ja, dat is. Ik ben toch bang dat ik dan voor Hamilton moet gaan. En dan kijk ik gewoon naar het momentum. Die heeft 3 keer op rij gewonnen. Heel vaak is het niet meer heen en weer geswitcht de afgelopen weken, maanden. Dus ik zie het. Het zit toch een beetje somber in. Nou, dat is niet de boodschap die Nederland wil horen. Dat zeg je alleen maar een beetje thuis. Zeg je alleen maar een beetje thuis. Arjen is gewoon boos. Vanuit zijn zolderkamer. Dankjewel, Arjen Schouten en beterschap. Yo. Het wordt natuurlijk een bijzondere race zondag. Al is het maar omdat naast Olaf Mol ook Rob Campus en Robert Doornbos afscheid nemen. Ze gaan niet mee naar die nieuwe Formule 1-zender. Ja, toch wel zonde hoor. 2 vrienden van de show ook. En we hebben ze vaak gesproken. Echte Formule 1-kenners. En heel eerlijk gezegd zijn we ze ook wel een beetje verplicht om wat terug te doen, vind ik. Zeker nu ze het zo moeilijk hebben. Vind ik ook. En het is een moeilijke tijd in de autowereld. Dat weet iedereen met corona en zo. Dus ze kunnen onze hulp best wel een beetje gebruiken. Daarom dachten we, vanochtend laten wij speciaal voor onze Robert Doornbos en Rob Campus alvast een klein rondje bellen langs wat garages om onze favoriete, maar binnenkort werkloze analisten een klein duwtje in de rug te geven. Dag, u spreekt met Frank Evenblij en Wouter Bouwman van Radiobureau Sport. Goedendag. Goedendag. Vraagje, bent u op zoek naar personeel? Nee, op het moment niet. Ach. Nee? Ja, we hebben twee goede kennissen in de aanbieding die heel veel van auto's weten. In ieder geval van achtervleugels, voorvleugels, regenbanden, snelle DRS. Banden, DRS. Ja, ik heb een idee. Ja? Ene meneer Mol. Ja. We dachten ook aan nog een andere. Wie denkt u? Ja, zijn collega, maar... We hebben het natuurlijk over Robert Doornbos en Rob Campus. Oké. Okay. Ja. Ja, u lijkt nog niet heel enthousiast. Nee. Nee. Nee. Ik wens je sterkte ermee. Goeiedag. Goedemorgen. Goeiedag. Wij vroegen ons af, heeft u nog personeel nodig? Nee. Ik ben blij dat ik werk voor mezelf heb. Ja, is het zo erg? Ja, het is zo erg. Nou, we zitten namelijk met iemand die heel veel weet van banden en van banden wisselen en heel snel dingen... Ja, dat weet ik ook. Ja? Al kan die banden wisselen bij de leven. Dat ken ik ook. Ja. Achtervleugel, voorvleugel. Ja, nee, dan moet je bij Max Verstappen wezen. Ja, maar daar is het dus opgehouden. Vandaar dat we een baantje zoeken. Maar kijk maar even, jongens. Zij de mazzel. We hebben iemand in de aanbieding die heel veel weet van banden. Of het nou gaat om regenbanden, winterbanden... Extra hard, dubbel extra hard. Dubbel hard. Neutraal, medium. Alleen voor banden, niks anders? Nou ja, ik kan ook wel een beetje sleutelen. Als er een differentieeltje uit een auto moet vissen, dan redt hij dat ook nog wel. Voorvleugel. Kan hij beurtjes doen? Ja, een beurtje geven. Nou, een kleine beurtje is denk ik wel goed in. Hoe oud is je als vraag mag? Rond de 8,39. Maar hij ziet eruit als begin 30. Oké, ja, dan moet ik aan mijn werkgever vragen. Ja? Wilt u naar ons andere filiaal bellen dan? Ja, natuurlijk kunnen we dat even. Het gaat om Robert Doornbos. Hij is overigens 40, zie ik op zijn Wikipedia. 40. Als u naar auto's onder wilt bellen, dan kun je het daarover hebben als u wil. En mochten we daar contact mee hebben, is er dan ook nog eventueel een baantje voor iemand die het gereedschap kan aangeven of koffie kan komen brengen? Gaat hem op campus? Voor mij mag alles komen. Ja, nou goed om te horen.